Пад вечар таго ж дня ўжо на змярканні стаў пашумліваць вецер, пасыпаў дробненькі густенькі сняжок, бялявыя зімовыя хмары нізка навіслі над змярцвелаю зямлёю, вецер крапчэў, і неба і зямля зліліся ў суцэльным віхры снежнага пылу і цемрадзі. Разгулялася завіруха. На ўсе галасы гула за вокнамі бязладная музыка, і трэба было моцна ўслухоўвацца ў яе, каб адрозніць паасобныя гукі, з якіх яна складалася. Аголеныя дрэвы шумелі глуха, надрыўна, шалёна біліся аб сцены, аканіцы, сумотна скуголілі завескі, на якіх яны трымаліся. З царкоўнай вежы слаба даносіўся прыглушаны голас званоў. Званар вецер біў языкамі званоў аб іх край, і гэты звон, здавалася, падаваў вестку пра нейкую бяду, пра нейкае вялікае гора. Бура налятала парывамі, як дзікі звер, які вырваўся на волю жалезныя клеткі, усім цяжарам налягала на стрэхі будынін, шумам ганяючы па іх патокі снегу. Пад яе напорам рыпелі кроквы і глуха стагналі сцены. А за вуглами хат у тесных завулках стаяў свіст і галёканне, нібы нехта магутны, страшны і няўмольны ішоў па зямлі і прыводзіў у рух усе яе струны. У якую жалосную несканчоную песню выводзіў комін. У тон гэтай песні барабанілі юшкі, зрываючыся са свайго месца, а няшчыльна прыладжаныя дзверцы, калі іх далучалі свае, многагалосыя свісты. Нешта жудаснае, жалобнае чулася ў гэтай песні, як бы то быў плач над дарагім нябожчыкам. Па кім жа галосіць віхура? Можа, па тым усенародным выбуху гневу і абурэння супраць царскага самаўладства, памешчыцкага гнёту, выбуху, які заліваюць зараз кроўю паўстаўшых пры дапамозе карных экспедыцый, шыбеніц, расстрэлаў, узаконеных царом і святою царквою. Гэта балесная песня ў коміне клала свой адбітак на настрой Лабановіча, і думкі яго мімаволі зварачаліся на палітычнае становішча ў краіне. Вышэй і вышэй падымае галаву чорная рэакцыя. Жорсткая рука царскага самаўладства з кожным днём тужэй сціскае пятлю на шыі народа, каб выбіць з яго ніколі не пагасаючы дух свабоды, волю да барацьбы за свае чалавечыя правы. Ужо адзін той факт, сведкам якога быў Лабановіч яшчэ на Палессі, які глыбока запаў яму ў памяць, з'яўленне поезда пасля доўгай забастоўкі чыгуначнікаў пахіснуў яго веру перамогу рэвалюцыі. Цяпер жа не падлягала сумненню, што ў барацьбе з народам брала верх самаўладства. Варта было абегла зірнуць на хроніку, што змяшчалася на старонках тагачасных часопісаў, на царскія загады, на розныя цыркуляры, каб пераканацца ў гэтым. Усё, што хоць у нязначнай меры ішло ад свабоды і прагрэсу, бязлітасна нішчылася пятамі царскіх сатрапаў. А побач з гэтым вынікалі чарнасоценныя манархічныя саюзы. На паверхні ўсплывалі такія імёны, як Дубровін, Булацаль, Грынгмут, Пурышкевіч і іншыя людскія пацяробкі. Ім была дана поўная свабода ў іх чалавеканенавісніцкай дзейнасці і агітацыі за цара, за прастол і ісконныя ўстоі царскага самаўладства. А на дварэ яшчэ з большаю сілаю бушавала завіруха. «Не прыйдуць заўтра вучні», – падумаў Лабановіч. Ён зірнуў в акно. На вуліцы было цёмна, непранікальная заслона снегу, дзе ўсё мітуцілася, рухалася, хадзіла ходырам, быў нейкім тлумным дзікім танцы. А што калі пайсці з візітам да пісара, падумалася Лабановічу. Всё роўна ж схадзіць трэба. Такая ўжо завялася традыцыя. Час жа прападае марна. А ці варта ў такое кручанае надвор'е рабіць візіт свайму суседу? Ён, можа, зачыніўся так, што да яго і не дастукаеся, і хто вылазіць з дому ў такую завіруху? І ўсё ж настаўнік вырашыў завітаць да пісара, цікава зірнуць, што на дварэ робіцца, а заадно і клопат пазбыць. Бабка параска рукамі замахала, куды ж гэта вы, панічок, надумаліся ісці ў такое шалёнае надвор'е, ці вам жыць на свеце надакучыла? А я просто хачу паглядзець на мяцеліцу, адказаў настаўнік. Не паслухаў бабкі параскі, пайшоў. Толькі ён адчыніў дзверы на двор, як на іх налёг вецер з такою сілаю, што настаўнік мусіў перціся і натужыцца, каб не выпусціць з рук клямкі і не паехаць разам з дзвярамі. Вецер насядаў так напорна, што ён на сілу зачыніў дзверы. Стаяць на ганку было трудна, вось-вось садзьме вецер у гурбу, якая ўжо асталявалася па той бок ганка, дзе было зацішней. Падняўшы каўнеры, прыгнуўшыся, Лабановіч спусціўся з ганка. На вуліцы снегу было мала. Вецер гнаў яго як па жолабе, шліфуючы вуліцу і робячы яе слізкай. На сярэдзіне вецер падхапіў настаўніка і панёс удоўж вуліцы. Лабановіч прысеў на кукішкі, падставіўшы ветру спіну, і некалькі крокаў праехаўся, як на санках. Кватэра пісара засталася трохі ззаду. Вецер загнаў Лабановіча ў гурбу, дзе ён знайшоў апору і спыніўся. Настаўнік папікнуў сябе за легкадумнасць. Ён павярнуў назад насустрач ветру, які забіваў дыханне, хвастаў снегам па твары, як венікам. «А ўсё ж такі дайду», – сказаў Лабановіч сам сабе і накіраваўся ў бок пісаравай кватэры. Абсыпаны снегам, як мельнік мукою, барукаючыся з ветрам, часамі ўступаючы яму, часамі пераадольваючы яго, настаўнік нарэшце узлез на валасны ганак. Ён доўга стукаў у дзверы, але ніхто не падыходзіў. Або не чуюць, або думаюць, што ў дом прэцца нейкі бадзяга, падумаў Ламадовіч. Пастукаў яшчэ раз, ніякіх адзнак жыцця. Ён ужо хацеў ісці назад, аж раптам грукнула засаўка. «Хто там?» – пачуўся голас сярэдзіны. «Сусед ваш, настаўнік!» Сторож упусціў настаўніка ў дом, паказаў пісараву кватэру, Лабановіч зняў паліто, атрос снег. Пісар Васількевіч сядзеў у сваім запаветным пакойчыку, дзе ён часта любіў заставацца ў самоце, праўда, не ў поўнай, бо з ім звычайна была бутэлька гарэлкі, якую ён сяды тады падносіў да сваіх пісаравых губ. Рад, промовіў гаспадар, хоць выраз яго твару не сведчыў аб радасці. Пісар быў чалавек сярэдніх год і меў прафесарскі выгляд, строгі, сур'ёзны і нават сярдзіты. Акуратна падстрыжаная бародка лапатка асабліва падкрэслівала гэты інтэлігенцкі выгляд. Як жа гэта вы ў такое надвор'е? Запытаў пісар, не праяўляючы ніякай зацікаўленасці да асобы настаўніка. «Для добрага суседа хіба можа быць перашкодаю дрэннае надвор'е?» Падкрэслена ветліва і з прытоенаю насмешкаю запытаў Лабановіч. Але і гэта не кранула пісара. Ён сядзеў пануры і чымсьці незадаволены. «А чаму вас прыслалі сюды?» Нечакана запытаў пісар. «Каго ж небудзь ды трэба прыслаць, каб у школе работа ішта?» «Работа», — паўтарыў пісар і дадаў. «Гледзячы, якая работа? Нешта нашы настаўнікі праз меру да народа горнуцца. збіваюць яго з правільнай дарогі, сказаў пісар і падняў на настаўніка свае блакітныя досыць прыгожыя вочы. Лабановіч не ўправіўся даць адказ на словы пісара, бо той раптам паставіў пытанне рубам: «А вы не з такіх?» Лабановіч паглядзеў на пісара. Злыя агеньчыкі заіскрыліся ў вачах настаўніка, але ён стрымаўся і з дабрадушнай усмешкаю сказаў: «Я быў арыштаваны за тое, што гарнуўся, як вы кажаце, да народа. Але начальства разабралася і выпусціла мяне». Пісар апусціў вочы на стол, на якім яшчэ значыліся сляды разлітай гарэлкі. Ён нават не запрасіў суседа на шклянку чаю. І толькі потым даведаўся Лабановіч, што в асобе кожнага маладога чалавека пісар бачыў свайго асабістага ворага. Пісар Васількевіч не давяраў сваёй жонцы.